والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثر نبي نقعا فوسط نبي جماع ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بوصل ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. سورت عاديات مکی سورت دے ترتیب فلیات کے سلم فضل سورت زلزال ندے اور نزول کے سوال لسم فضل سورت آسن ندے عربت او مناسبت دے دمک سرا ارکلا سے زلزال کی تخویف ذکر کو پیس بات قیامت بانی یرا تو عادیات کی رتن را فضل تخویف نا یا صورت زلزال کی ذکر کلو چزمکا و قل بوجنا یا پیوت روبا سی فاہ رجت الارض و اتقالا تو عادیات کی ترکیرا حضابو سر ما فر قبور حضابو سر ما فر قبور ذکر متصل لورا. ہاں صورت ممتاز دنور صورت رونا فدر و شواہدات و راسون باندے عادیات موریات مغیرات دارنگی صورت ممتاز و جدارے فمند دشمن کے فوسط نبی جمع اپنا شکری دے انسان والے مقصد سورت و خلاصہ سورت کی تیقن دے انسان کا بیداری کو یوں مثال کرا شوگورا انسان صرف فل مالک حقیقی تابیدار نشوے اواغا اس دفل مالک مجاز سنگ تابیدے لوگوں دے واقعوں لورکے او پاولو کو وفود پارا سننگی آتو را دمانتا ہوئے خوترے ورکڑے دا لوگوں دے دوسری ورکڑی دی اولو کو اندے چنے ہوتا چونے دا سنگا مانتو را دمانتا ہوئے نگرمی گوری نشپاو را دمانتا ہوئے او روان دے ومو کہ تا دا اللہ دل سے درکڑی دی نو تا دا اللہ پا تابداری کے سچے تیر کرا ساکم تجریف و رحمت پوتا کدا اللہ دا پارا تو دیکھ بیان دا ایک ہے او دین دا جد انسان ناشکری دے کر کئی ان الانسان لربه لکنود دا انسان مرض ہے جد انسان ناشکرا سبب سود ناشکر ہے منی دمال سر دیر سختو و انہو لحب الخیر لشدید کہ علاج سر افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور انسان دے ناشکرا مرض ناشکر لگے دے رہے ہو کہ ارسم دیری مانا داستے بھی مصیبت سے حلق پر دارو بھی جو دی میں لاشا اللہ اس نے سیکل اور نموت سیکل تو وہ تیری گی ان پتہ نظر والے روانی ہو وقت سمشا زنداری زان کے پیدا کا طالب اللہ صدر کی ناشکری والے کے آو بیا سبب اس نے میری دمان صدر میرا کہے مال مال سمع شکرے رو آج وہ تفریح خودی حسابوں نے کہی ہر وقت کالکولیٹری را رسی دی دورا لاجا دورا لاجا دورا اوش ہوتا دوبلی حسابوں نے کتابوں نے مکہ ہوتا بعض سے دیر شو کی اور دریم ہاں علاج سرے زانتا مل مکتا کا وَلَا عَدِيَاتِ زَبَانَ گواد ہی شاہد دیا را سنا مند و ان کی فتاب دارے دمالے کے فاس حس کول زبان حس حس کول سرا سنگا فتاب دارے دمالے کے روان جو مند و باسی فالبوریات قدان شاہد دیا را سنا اور سنگی دا خل بکرونا دا فتاب دارے دمالے کے سنگا فتاب دارے دمالے کے دا خل و سمون اور باسی کتا تو خیال کریں ضرور دپاسا کہ سمجھے کہ گٹ گٹی اور پارے دا سنتی جی سنگ اور باسی ہاں دا خل بکرونا دا خل مالے فتاب دارے کے قرضان کم خل وقت سریا جامو لسنگا لرسل کو خیال کہہ راکے اگر لگوں دے واقعی ورکلی سنگا تابدار دے تالا مادر علم دے قرآن پر کو ستابدار فی درین پل مغیرات پل موریات تدہن شاید دیا راسن اور سنگی دے خلص مننا پتا بدارے دے مارے کے پل مغیرات صبح شاید دی آراسنا لٹکا ان کی تو دشمن مانے تو وقت سبا کے دے سبا پتین کے کہ دشمن غافل لے سرندے اور روان دے تو تازمہ دشمن مانے کما حملہ اکلا دیوی دشمن تسمو ہے تو دشمن خلاف کے تو دے خوابہ بانے خل زمریدہ فوتنگی گنا بیا بسکے پاسن نمین اتا اگر زمان پر دشمن سبا پتین کی ہی اور دو سبا پتین کی گرد غبار نہیں لیکن پرخ شمنم پر ہوتے او هغه تو د تیز رواني چې د سبا پټین کې دوړه پورته کوي د ځان سره دوړه ماسخیم ټین کې پورته کېږي یا نه لسونه رسو سار کې نه پاسن نبی نتا د پورته کوي د اس نبی په دې منډې سره ګرد غبار لرا اوچتې ګرد غبار پاسن نبی جمع نن نوزی دا ټول اسنا به پدی مند صدا پمند بجمان تولا پدی مند روان دی او طول کو دشمن بانے ارخی دی دادوی چھنا خیر دے ان الانسان آر ربی لکنود بشک انسان دے تفل رب لنا شکرا دیلنا شکرا دینو وطا توک لمل اللہوی اگورا تانا تشم تانا ساروی تشم شپتا بلال بمالے کے سنگ چودر جنتے لکیا دے ساد نہ پیجنی نا نو جو ساد منتشم کا ہو جاتی رہی اخنی را یا خوب را جی نہ ساد پتین کی دشمن اور روان دے سنگت تیز اور روان دے نہ ساد پتین کے دان لائے کتاب لزغلا ما خام پہ ان کے بس ان الانسان ربی رکنو دا تشک انسان دے تخلف دننا شکرا و انو علا دالکا دشید اب تشکا دالا پدیرے دشید خامخا حاضر او گوا اللہ پا عمل دا دبانے گوا دے یا و انہو دشک دا انسان علا ذالکا پدے کاروان حضیر لشہید خامخا ہاں لشہید خامخا حاضر دے شہید پا مانا دا خبر دے ادا اللہ یقینن دا اللہ علا ذالکا پا عمل دا انسان لشہید سرے لشہید خبر دے شہید پا مانا دا خبر سرے نسبت اللہ تو بشید او یقیناً دا انسان اللہ ذالکا پدے کار باندے لشہید گوادے ادا عمل پدے گوادے جسنا شکر ما وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدَ اور خودے عمل رکھے او کا عمل کئی نو عمل کولی دا اللہ تر ازا خنو کنا آمان مستی ویلو کنا تر کل عوض عدل عمل فرض پھر انکیر حوالا نو خود لی نو آزا اس دا فل مالک پتا بیدارے کے سنگ لگیا رہے ہو کار کھئے بے لالچا بیویا بی نمودا و روان دے من دے علاوے سستی نے کہے او ماو تا خواول دا سن عمل لکھو او کو کوئی ہے تو بکی ملالی گی کنا تو بکی راشی کنا او یاری یارا افلا و انو دخل برستا دا عمل پدے گوا دے تتری نا شکرا تتنا شکری نکے عمل لنا شکری دے فَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ بِشَكَا دا انسان دلی دی ما سره ډیر سخت دی ډیر سخت مینه دا وسره اباده وي نه ما وسره مینه نشته اته وي حسابونه کتابونه ممن ده کې ما وسره مینه نشته وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ بِشَكَا دا انسان سبب دا دی چې ما سره ډیر مینه دا تا وه کوم مال په دین باندې ورغی دا خلق کټه وکړه نیاز وکړي ځانین ہاں واقعی ملکاؤ مالی ملکاؤ محنتی مکو تکلیفی برداشت کو دالا کتابی مزدکو اور مالی ملکاؤ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ اور دکارا سے پاتی فی سبا رنگا اور پیادارا سے پتنگنے کی چلیا میں گئی عزت جندی حکم رمائی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدَ تشکل انسان زمینی دماغ سر دیر سخت دے دیر سخت دے نو مالا چکو دن دیو لگاؤ مالاو چه پفلدان دیو لگاو افلا یعلمو اذابو سلا ما فی القبور خیر مانا مال آیا نپویگی انسان آیا پویا ننے کلا چه پوتا بدلیجی آیا چه پقبر نجیدی قبرنو والا والا پوتیجی بیابا افسوس کے پفلسلا ما فی صدور او کارا بدلیجی زائر بجی آیا چل چه بسنوں کے شستا چلی کے کم افتا کی دوا آبا جکارا چه مخلوق تا ان رب بهم يوم ذل خبير اور اسے کا رب دے بڑے فضارت کے خبردار پختوار